London, itt a véged. Sziasztok! Soha az életünkben nem voltunk még elnökválasztáson koncertzenekar, úgyhogy ma debütáltunk ebben a pozícióban is. Nem is tudom, ilyenkor azt kell mondani, hogy gratulálunk az elnöknek. Ezzel együtt gratulálunk az elnöknek. Köszönjük azt, hogy egyáltalán itt lehetünk, ti is, meg mi is. Játszunk ma este néhány tankcsapda számot. A következő ezek közül a 92-ből való. A dal arról, milyen az, amikor az ember hiába várja a csajt. Legyen az ördögé! Egy ilyen elnökválasztáson gondolom mulatozni illik, táncolni többek között, úgyhogy ma este játszunk egy csomó táncolni való rock'n'rollt. A következő ezek közül mindjárt egy igen-igen kommersz, úgy is mondhatnám, hogy rádióbarás láger. Repüljünk el együtt egyenesen Rióba. Yeah. megkeresem evétán. Zselentel szlível, passzol a kúperével. Nézd majd a kokain váró, hogy lejjebb nálam az összes káró. Pedig az ő gorillája osztott, én csak szivarozgatott csendben. Azt hiszi, jól kifosztott, de én megbízok a szerecsemben. Szűke csajokat nézek a pár.